کیفیت د سورې تغابن نه دی او په دې ترتیب کې ممتحنه پسې راوړو زکال ته کې زجر ذکر کړ په افعالو سیئه او باندې چې دا کارونه مکه وي کافرانو سره محبتونه مساته دلته ولا زجر ور کوي پاکوالو سیئه او چې دا څه خبرې مکه وي چې دروغ یو دوارو نیمانی کئی دری مدعو چلتا کی بیعات تے اسلام ذکر شو نصور اصوف کی دعوت ور کئی اسلام تا دری مدعو چلتا براعتو کو چی ورد کافران نبراعتو کئی لکہ ابراہیم علیہ السلام چکڑے ہو ندی صورت کی ترغیب للقتال ذکر کئی جنگ و سرو کئے ندی دن پوجبان دے سلورم داو چلتا کی ذکر وکړو د هجرت نزلت الله رب العزت ول بشارت ور کوي چې زدا سے خلق سره محبت ساتم ها بلل ته وی چې یخرجون الرسول دا پیغمبر ګور را شللې د مکینا نو سره سب کې بعد عیسی علی السلام زیر بیان کی چاغوی په خپل وخت کې چې تاسو له خبر در کوم په داسې یو پیغمبر چې نوم بداغه احمدی بل داو چلته وی لاسونه راوګدی جبی راوګدی zarar در ترسی په سورته صف کې وی چې د دې وسو zararی د دې zarar داسې لکنور ته چې پوکی کوي اب په کو سره دارانا ملکی دا د مشرکینو هغه کوشش ته او مجاهده د چکیه خان صورت کیو باب دی اول ناخره پوری دری خطابات ذکر کړي او ترغیب جهاد ته ذکر کړي انفاق فی سبیل الله ته بسم الله الرحمن الرحیم سبحا لله ما في السماوات وما في الارض پاکی بیان کوي الله لرا چې په اسمانو کې دی او په زمکه کې او الله غالب او حکمت والي يا ايها الذين امنوا ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون ولذاسي خبرې کوي په خلی چې بیا په عمل نشه کولې لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتنا عند الله ډیر لوی د قصید الله په نس باندې ان تقولوا ما لا تفعلون چې وایې او کوي نه اقرار وکې مطالبه وکې چې jihad وکو ا د الله په لار کې و شهادت عجبیا و خراشینو ورستو کېږي ته نه تاول داس ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله بیشک اللہ محبت کیا وچا سراجی جنگی کی داغا پلار کے صف پن سب پا صف باندے مضبوط کانم بنیانم مرسوس تبو ایچ داغا دیوال لے چون گج دا سی مضبوط خوا فیض قال موسیٰ علی قوم یاد کہچوی موسیٰ علیہ السلام قوم بن اسرائیل تا لما تؤذوننیم چولی ما تنگوئے ولی ما لزر راکوئے وَتَقَدْ تَعْلَمُونَ وَخَبُوئِگِ اَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ چِزَ اللَّهِ پِغَمْبَرِيَمْ تَاسْتَا فَلَمَّا زَاغُوا کَلَچَغِي کَاگُشُو او خبره اونمان اللہ اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللہ دا اغی ذلونا کاگکلو ذلونا ولا سروکم او لا چرې هدایت نکي قوم فاسقانو ته یو دلیل په ترغیب اله الجهاد او دویم یاد کا چې عیسی علیه السلام زوی د مریم ابن اسرائیل او زو د الله رسول می تاسو ته تصدیق کوونکې داغي کتاب چې زما مخ کې او تورات او مبشرن برسول یاتی من بعد اسمه احمد او خوش خبری در کون کم پیو پیغمبر سراچی رازی برست زمانا چنم داغا احمد دے پاگی کتابو نکی خواب فلما جاءهم بالبينات کل چراغ دیتا فغڑی رخ کارو دلیلونو سرا نذیوی هذا سحر مبین دا خو جادو دیخ کارا خوا فمن ازلم وسوک دلوی ظالم ممن افترا علی اللہ الكذبا دا چانا چې جوړ کړی په الله باندې درو او هو یدعى الى الاسلام او حال داري چې دل دعوت ورکول شي د اسلام د توحید د اخلاص چې دا قبول کړي په الله چرې هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم ذی رادکی چمړکی رڼا د الله چاگه اسلام ده پخپلو خلو سرا تش پدوادو ردو سرا واللہ امتم نوریم اللہ پرو کون که ده اخپل رنا لرام ولو کره الکافرون اگر که کافران بڑیر بد گرنی تھا هو اللذی اللہ آزاد تیرسل رسوله چراوی لیگو پیغمبر اخپل بالہدا پا قرآن سرا و دین الحق او یو پا دین رشتینی سرا چه اسلام ده دې لپاره چې غالیبي کې اوچتې کې پټول دینونو اگر کوم شرکان وبدګني یا ایو الذین آمنو هل اذلکم ایمان والو خبر کوم تاسو لره ترغیب قتال ته داده حالات تجارت ان پداسه او تجارت او چې بچ کی تاسو لره عذاب دردناک نه ایمان براوله پلا باندې او د الله پیغمبر باندې او جهاد بکوی د الله په لار کې په خپل مالونو په نفسونو ذالکم خیرلکم دا کار تاسو لپاره ډیر بهتر دی کجر تاسو پوئیږئ بهنبو کی تاسو ته ګناونو ستاسو او داخل وو کی تاسو لپاره جنتونو ته چې وایي بلان داغه نهرونه او مساکن طیبتن او هغه کورونو ته چې ډیر صفا او سترا و جنتونو دا عدن کی دامیشوالی کی دا کامیابی دی دیر لوئی و اخرى او یو بل نعمت تی تحبونا چتاسو اغی سر محبت ساتے نصر من اللہ و فتح قریب امداد دا اللہ طرف نچراشی تاسو اللہ او فتح نزدی دا بوم اللہ در کی دل و بشر المومنین او زیر ورکم امنان اللہ یا ایو اللذین آمنو ایمان والاو کونو انسوار اللہ شے امداد کون کی دا اللہ دا دن کما قال عیسی بن مریم آل الحوارین سنگ چویل عیسی علیہ السلام زوید مریم اغا حوارین تا اخپل مرگر تا حق پرست تا اخپل وقت کے من انسواری الاللہ څوک دې چې ما سره امدادو کی د الله په دین کې قال الحواریون نو وی هغه مرګرو حق پرستو مخلصینو چې دا هغه صحابه وو نحنو انصار الله مونږ یو د الله د دین امداد کوونکی درې ځله ذکر کو انصار الله انصار الله انصار فآمنت طائفه من بنی اسرائیل ایمان راوړو یو ډېر د بنی اسرائیل نه عیسیٰ علیہ السلام باندې وکفرت طائفہ او یو ډلې پکې کفر وکړو چې موږ ایمان نشو راوړل فایذن الذین آمنو الله ایمان امداد وکړو مدته مو کو مضبوطم کړه که سنت مومنانو علی عدوهم او غلبا عمر کړه اله په دشمنانو ددی فاصبحوا ظاهرین نو ګرځیدل اغي غالب په خپل دشمنانو آخر دعوانا